Ça, plus y pour ça. Ça. Írtam neki. Azt? Igen, visszaírjunk. Megvárjuk, hogy visszaírjon, no. És aztán Ádács. Írjon vissza. Kellett volna mondanod mindjárt, hogy akkor hozza, vagy rendeld meg, vagy valami. Hát igen. A hónapra is lesz hónap. Leírom, üzeld be a házszámot, meg a telefonszámodat, és akkor hozzá. Irányító számot. Ja, és akkor így, megírjunk. Ja. Drága jel? Drága. Körülbelül azt adta olyan... Három. Négy piros. Ez a kicsi. Ez a kicsi? Uh-huh. A nagy az tízat is nyom. Ez fél literes. Van nagy is, de az tíz. Van fél literes el? Van. Ez nem fél literes, ez 0,70-es. De mi fél literes? 0,7, az nem nincs, tehát azt hiszem. 7 deci, nem. 7 deci, nem tudom. Van 4. 35. 0,35 csak. Ha 35, akkor messze jár a fél kérdő. Nincs annyi benne, nem írja is. Hát két ilyen pohárra, ha kigyűlne belőle még annyi. Hát körülbelül. De az, hogy ez kicsit szabad tenni, egy únyit csak a pohárba, meg tenni bele jeget. Vagy tenni be, keverni kólába. Akkor no. Na, írt a Tilla? Na. Na, még van visszajön. Hát akkor gyerünk, kaszáljunk. Van ja. Zsákot, Tata? Van egy zsákom már. Az jó, csak. Kaszáljunk az a Tillával. Ja. Hát én is jövök veletek. No. Nem ér vissza. Nem, miért? Ó, hogy vagy, de megvan a szállja. Bírod otthonról, hogy hinni? Bírom otthonról. Megbeszélni kívánban, hogy akarjuk egy utána hozni a sitno. Megmondni neki a sitno, amit mondasz, én azt mondom, és akkor megrendeljük. Kutya, ész még? Szia, pici! Szia! Jó. Terheske! Benzi! Nem mer nekem. Aztán már menekül is. Megrendelem akkor a telefon. Ugyan telefon legyen, ami van neki, megnézem máshol mennyibe kerül, és akkor rendeljen meg. Hát persze, az már megkölt hónap. Egy-kettő idejére. Sokára jön az, akkor hónap nem indul el. Hónap után. Aztán. Hogy így itt van, emelre menjél már. Mit szólsz a Jack Danielhez? Mi? Viszont a Jack Danielhez. Milyen volt? Van íze, ne? Nem nekem találkozni. Egy elejében, hogy a fejében. Nem várni kell, Feri. Akkor rendeljen máma meg rögtön, az élek. Jó, hogy rendőd meg a mamának a telefon. De érted, ezt kérdezem, tata. Hónap elküldtek volna. Hova? Ez az, hogy még lehet, hogy máma elbírná küldeni, még nincs egy óra. Gyors postára feladni, hónap itt van a telefon, érted, akkor most kezdi ezt a tegén előre. Mert a mama azt mondta, hogy üdek, hogy nem küld telefon, érted? Akkor döntsétek el már, hogy akkor költ telefon, vagy nem küld telefon. Azért kerestem ki az interneten, ja. Érted? Nem érted, hogy mit mondom. Én értem, mit mondasz, de nem kell, hogy ne gyere ide, hanem az Attilának. Érted, hogy akkor most köll a telefon, vagy nem köll a telefon, érted? Rendőd, nem? Hát azt tudom. Érted, de nézd, akkor mi nem lehet megrendülni. Nem olyan nagy tíz. Nem olyan nagy tíz az a telefon, nem értem, mi nem lehet megrendülni. Jó van akkor. Minden mamának légy telefon, nem érsz most ezzel szórakozni, és érsz, hogy most. És jaj, föl le telefon, vagy nem tudom. És igaz? 3500 nyáru beszél. Meg lesz a... Ha ezt mondom. Csak azt akarom, hogy legyen, mennyibe kerül a üzenetbe, hogy annyi, annál többet ne kérjen, azt akarom. Meg nem kell ilyen jóval tőlem, majd aztán meg postán bekívülünk, mi 4000 dinárt, ha milyenek. Azért akarom, hogy meg, és ki a meg üzenetben mennyit kell fizetni. Nem hozzák el drágában azt a kurva telefon, amiben kerül. Nem lehet tudni azt. Tehát azért akarom, hogy megírják üzenetbe, hogy tudjunk. Azért akarom, hogy írjon üzenetet le. Egyen egyre mondom. Aztán nem, még drágább legyen, mint ha lenne. Jó, nem megy a kazetbe. Nyomkodj bele egy kicsit, hogy felemenjen fel még egyet. Így szépen megnyomkodom. Ha ezt megrendelted volna, elkíték volna még máma. Meg lesz. Nem. Azt hiszem ott mindjárt, ha fölött a telefon, mindjárt meg is rendelkezik. Azt mondta, hogy imád érted, hát akkor mondjuk. Nem három bóban még nézed? Zön, tata. Miért? mint az a fejőgép, amit én csináltam. Nem akar dolgozni fejőgép. Mit csináltam vele? Elmentem a boltba, megvettem az újat, ráraktam, hogy dolgozok. Érted? Nem, hogy a Úristen ennyibe kerül, annyiba kerül, akkor nem veszem meg, akkor rendőgetem, meg minden, mert akkor addigra, érted, a fejőgép meg kéne dolgozzon, de ez nem jó, ha nekem nem dolgozik, érted? Szóval? Egy sport olyan. Ali, meg lehetne oldani egyszerűen, gyorsan, de nem, mert ezen a pár száz dináros. Ugyan, hogy a katával összehúzom már, látom. Meg fér be az így. Meg majd katálunk a mocsit. Az a Suzán nem lesz, hogy mire nem hallgatod. Vigyázzatok, hogy... Jó, megy a kata. Akkor meg lesz már. Hát meg lesz a szóval. Egy körén, gyönyi, ha. Az a hírek, akkor megrendel. Ami most rendeljen, vagy hogy vagy? Mert a mama azt mondta. Valami kell pont talán közben mondja, hogy neki nem kell semmi. Nem kell, hogy neki nem akarsz. Még valóban azt mondja. Csak kicsit. Van lóvercék, kicsit. Még egy kevés fél. Letarok fóta, tapasztani, agyon lakom. Letarok fóta. Nem értesz, hogy